Trójkowy budzik budzi ludzi. Stevie Wonder to pierwszy artysta, który nam dzisiaj towarzyszy. Dwa dni temu obchodził i świętował swoje urodziny. Prawdziwa gwiazda muzyki soulowej, więc nie zaszkodzi chyba, żeby jeszcze chwilę z nim poświętować to wyjątkowe wydarzenie. Dzisiaj pierwsze obudziło się Podkarpacie. Pan Adam z Jarosławia napisał, że przygotowuje się do swojego porannego biegu. To ja mam nadzieję, że będzie panu dobrze towarzyszyła nasza dzisiejsza piosenka dnia. Comes the summer rain, a beautiful lightning and fire up thunder again, projecting through the clouds. Meditations lifting out in the south. The more mistakes, the more resolve. It's gonna take much more than ordinary love to lift this off. Better than right now. Feel the retrograde.

giełdowy ranek, informacji szum, z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z tej. Papa ludzi dużo na katorii ja i tu. Własny los swój kół, więc się ich spijać, świecki warta gra, w systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu, giełdowy ranek, informacji szum, z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy Jugoton Kazik Malczyki. Dzień dobry, tutaj Bisz i Radex. Zostań w domu z trójką. Budzikowe kalendarium. 18 minut po godzinie 4 jest 15 dzień maja. Dzisiaj imieniny obchodzą wyjątkowe osoby. Zresztą każdego dnia są to wyjątkowe osoby. Między innymi Izydor, Nadzieja, Zofia, Andrzej, ale także Paweł i Piotr. Dzisiaj mamy naprawdę obfitą listę nietypowych świąt. Na część z nich warto zwrócić uwagę. Międzynarodowy Dzień Rodzin to jest takie święto, które mam nadzieję będziemy dzisiaj wszyscy celebrowali, ale warto też zwrócić uwagę na to, że dzisiaj obchodzimy święto polskiej muzyki i plastyki, a my tutaj w Trójce przecież jesteśmy absolutnie związani i z muzyką, i ze sztukami wizualnymi, więc o tych ciekawych wydarzeniach będziemy na pewno dzisiaj jeszcze opowiadać. No i kolejne święto, Dzień Polskiej Niezapominajki. To jest takie święto, które tyczy się przypominania o tym, jak wyjątkowa i ważna jest przyroda i należy o tym pamiętać nie tylko w Dzień Polskiej Niezapominajki, ale w ogóle każdego dnia. A co ciekawe, święto to zostało zapoczątkowane w radiowej Jedynce przez redaktora Andrzeja Zalewskiego w 2002 roku, więc my życzymy wszystkiego najlepszego i będziemy na pewno celebrować dzisiaj Dzień Polskiej Niezapominajki. Yeah. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm. feel the sun is high and the water runs dry. Of a talker, baby, you can I drink from your water, baby, you meet me down by the river, we can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Yes, we can make it far. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kochał mnie, to spadł ci starych szat. Stróż anioł skunąłby, dumny niczym pas. Kochał mnie, to chciałbyś czy nie, w ogródku każdy kwiat też by kochał mnie. Gdybyś mnie pokochał dziś, to byś mógł o piątej przyjść. Ja bym w niebie zaciągnęła wielki. Kochał mnie, to zaraz byś chciał, by każdy w świecie list do mnie adres miał. Gdybyś mnie pokochał dziś, Budzikowe kalendarium muzyczne. W trójkowym budziku zaglądamy po raz kolejny do kalendarza, ale tym razem skupiamy się na muzykach, którzy dzisiaj świętują lub świętowaliby swoje urodziny. Lista jest naprawdę zacna, różnorodna. Postanowiłam wyróżnić czterech artystów, którzy urodzili się 15 maja i być może będzie to dla Państwa jakaś sugestia odnośnie tego, kogo jeszcze dzisiaj warto posłuchać w późniejszych godzinach. W 1948 roku urodził się Brian Eno, ikona muzyki ambientalnej, elektronicznej, ale także artysta związany między innymi z takimi zespołami jak Talking Heads. W 1951 roku urodził się Fergie Frederiksen, wokalista grupy Toto. W 1953 na świat przyszedł Mike Oldfield, a teraz pora na 1980 i naszego polskiego artystę. To właśnie wtedy urodził się Adam Ostrowski, znany szerzej jako Ostry, producent muzyczny, kompozytor, skrzypek i raper. No, mężczyźni zdominowali nam dzisiaj kalendarium muzyczne, więc żeby zachować chociaż minimalną równowagę, to ja tylko wspomnę Państwu tak delikatnie, że dzisiaj premierę ma 7. studyjny album Alicji Keys zatytułowany Alicia. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. On my mind, on my mind, mind, mind, mind. When I saw what you did, who you were with, got me questioning the things that I believe. So I asked myself, do I let you go or do I keep you in the frame of my mind? Now I'm growing wise to your sugar-coated lies. Nothing sweet about my misery. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwarta 31. Dzisiaj praktycznie cała Polska zjednoczona będzie w zbliżonym przedziale temperatur. Między 12 a 15 stopniami będzie w większości kraju. Delikatnie chłodniej w Bieszczadach, tam około 11 stopni. Możemy też spodziewać się opadów deszczu właściwie w każdym miejscu, więc jeśli ktoś z Państwa teraz na przykład szykuje się i wychodzi do pracy, to warto wziąć ze sobą parasolkę albo kurtkę przeciwdeszczową, a warto też skrobnąć drobnego SMS-a z takim miłym zdaniem, na przykład, że będzie dobrze. 71335, proszę pisać. Renata Przemek w trójkowym budziku, Babę zesłał Bóg. 25 minut zostało nam do godziny piątej. Jest piątek, więc dużo tych piątek na pewno będzie się jeszcze dzisiaj przewijało z nami, ale też zaczyna mi weekend, a wiąże się to z tym, że połowa maja to czas, kiedy wielu fanów europejskiej muzyki rozsiadało się wygodnie przed telewizorami w sobotni wieczór, no i kibicowało swoim faworytom podczas finałowego koncertu Eurowizji. Ja przyznaję się do tego, że od kilku lat też należę do tej grupy i zawsze śledziłam z wielkimi emocjami to, co działo się w poszczególnych europejskich miastach. W tym roku Eurowizja będzie nietypowa, inna niż zwykle. Europe Shine a Light to tytuł koncertu, który będziemy mogli obejrzeć na żywo, na streamie, już w najbliższą sobotę. I podczas tego koncertu wystąpią wszyscy artyści, którzy dostali się do finałowej Eurowizji. Oczywiście z bezpiecznych dla nich miejsc wykonają utwory, które przygotowali na nasz europejski konkurs, na nasze święto muzyki. Będzie jedna znacząca różnica. W tym roku nie głosujemy, tylko słuchamy i jesteśmy ze sobą, ponieważ to hasło przewodnie, które zostało wybrane na tegoroczną Eurowizję, ma podkreślić właśnie, że cała Europa jednoczy się za pomocą muzyki. To hasło to także tytuł utworu, który wygrał Eurowizję w 1997 roku i to utwór, którego teraz posłuchamy. Love shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry.

I pięknie też będzie dzisiaj, bo przecież jest piątek. 19 minut zostało nam do godziny piątej. Dzisiaj w trójkowym budziku rozpoczynamy taką mini zabawę, mały cykl. Otóż będziemy witać mieszkańców poszczególnych miast, wybranych losowo po części, bo tak naprawdę na pierwszy ogień idzie miasto, któremu należy się specjalne przywitanie. Halo Olsztyn, czy jesteście z nami? Kocham Niemców, Mazurów, Warmiaków, Rosjan kocham. Warszawiaków kocham, górali, kurpiów kocham. Ludzi z marmuru, ze stali kocham, Żydów, Litwinów, Cyganów i Białorusinów, Ukraińców kocham, ludzi z Kresów. Kocham Poznaniaków, kocham wszystkich. Wszystkich ty, Olsztyniaku, ludzi kocham. Olsztyn kocham, moją małą Amerykę. Olsztyn kocham, moją Amerykę. Olsztyn kocham, moją małą Amerykę. Olsztyn kocham. Kocham łynę, zamek, park i miasto stare, Radusz. Nocą oświecony jaśnie zegarami. I Grunwaldzką kocham, i Mostiara prostą kąta, ja Szyszki domy kocham. Drzewa, niebo i nad krzywym przystań, i deszcz w Śródmieściu, i szum w ulicach samochodów, i kąpiel w Żwiku. Kocham słońce i muzykę kocham na dziedzińcu pod lipą, z Kopernikiem muzykę. Olsztyn kocham, moją małą Amerykę. Olsztyn kocham, moją Amerykę. Olsztyn kocham, moją małą Amerykę. Olsztyn kocham. Gdy mała kulka ziemia miała jakiś sens, by miała sens. Kocham Niemców, Mazurów, Warmiaków, Rosjan kocham, Warszawiaków kocham, górali, kurpiów kocham, ludzi z marmuru, ze stali kocham. Kocham Żydów i Litwinów, Cyganów i Białorusinów, Ukraińców kocham, ludzi z Kresów kocham, Poznaniaków. Łajera pa. Olsztyn kocham, moją małą Amerykę. Olsztyn kocham. No No to witamy wszystkich zakochanych w Olsztynie. Wszystkich tych, którzy wsparli już, ale również będą chcieli wesprzeć zrzutkę na Miejski Szpital w Olsztynie. Właśnie zresztą takich akcji jest w tym momencie w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju bardzo dużo, a tutaj olsztyniacy zjednoczyli się oczywiście w warunkach bezpiecznych i wykonali razem ten kultowy dla każdego mieszkańca Olsztyna utwór Olsztyn kocham. I muzycy, i sportowcy, i aktorzy. Tak naprawdę cały przekrój różnych kolorowych postaci wziął udział w tym nagraniu, żeby wymienić chociażby Ewę Cichocką z zespołu Czerwony Tulipan, ale można było tam też usłyszeć Iwonę Pawlowicz czy Joannę Jędrzejczyk. Będziemy budzić też jeszcze dzisiaj mieszkańców innych miast, o tym od razu wspomnę. Trójkowy budzik. A teraz piosenka dedykowana naszej ukochanej kawie. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. And I hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going hey. Out of bed. Yeah. I'm happy that you're here with me, I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Pan Marcin napisał, że był w ubiegłym roku w Olsztynie i zazdrości wszystkim tym, którzy tam mieszkają, piękne miasto. To prawda, miasto jest piękne. Natomiast pan Mateusz denerwuje się, ale też żartuje sobie, że budzimy. Ale co, jeśli on jeszcze nie śpi? No to panie Mateuszu, teraz pan na pewno nie zaśnie. Halo, Saska, Kępa, czy już wstaliśmy? Gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małe szkarby mówią mi, a nie wart jednej łzy. A nie jest wart jednej łzy. Małe szkarby dużą skarb, no nie jest grosza wart. Weź go czart, weź go czart. czerwonych pijacach. Ja tu ci powiedz nie, nie zginie gdzieś na mnie. Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Lęta, a suknia tej młodej uszyta jest mój smut. Małżeńska mówią mi, a mnie wart jednej łzy, a mnie jest wart jednej łzy. Małżeńska grożą skarb, a on nie jest grosza wart, a weź go czar, weź go czar. To jest taka mocna, orzeźwiająca wersja, nawet bardziej niż ta piosenka o kawie, którą wcześniej graliśmy. Maryla Radowicz, oczywiście Małgośka, i to było również takie przywitanie dla mieszkańców Warszawy, mieszkańców każdego polskiego miasta i też tych, którzy słuchają nas za granicą. Zachęcamy do tego, żeby spędzali weekend z Polskim Radiem, z każdą anteną Polskiego Radia. Tych materiałów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i można sobie wybrać coś, co nam najbardziej pasuje, a my staramy się Państwu pomóc też w tym, żebyście nie przegapili najciekawszych dla Was informacji. I z mojej strony w pierwszej kolejności idzie polecenie do programu czwartego Polskiego Radia, czyli do czwórki. O godzinie 18 odbywa się tam audycja Będzie Głośno, w której to promowani są młodzi polscy artyści, a ja za takowych bardzo mocno trzymam kciuki, a dzisiaj gościem Będzie Głośno będzie Klaudia Daliwa. To proponuję Państwu, żebyśmy posłuchali, jak brzmi jej najnowszy singiel. Zostawię tu po sobie tyle co. W mojej chorej głowie drugie dno. Yeah.